Post-Post-Running. Sí que vas trobar el Guti, no? Et vas trobar el Guti allà al Minusa. Sí, ahí me lo encontré con su camiseta de idiot. ¿Y qué tal? ¿Qué se explicaba? Pues nada, está muy cambiado, con los pelos así y todo, que parecía que sí, se ha posat en plan afro, no? Sí, el tío sí, se ha posat al... Una rana pocha, parecía. Li queda bé, es veu que van a París amb el meu germà i va triomfar. O sigui, sí, no, segur, clar. O sigui, les parisines estaven que es tornaven boges. Ah, sí? Que cabrón, eso no me lo dijo. Sí, puto Guti. Sí. Comiendo crepes gratis, seguro. Sí, segur. Con esas pintas se le invitaban a crepes, seguro. Sense parar. Crepes suzet. Aquest que es fa amb sucre i llimona. Molt bo. Està bo, eh? Aquest, sí. El crepe aquest. Van i contra las francesas, però bien. Gavatxades. Amb tots els respectes, eh? Sí, vull dir, sí. Des del cariño. Respectes, des del cariño dels francesos i... Etcètera. Molt bones ràdios a tothom, molt bona tarda. Estàvem aquí el David i jo i ens heu agafat una mica d'imprevist, estàvem patant la xerrada. Que... Res, sí, és lo que tiene ser gente ya VIP, VIP. En Cerdanyola, no? Sí. Bueno, forma parte de ese grupo selecto. Jo m'ho crec, jo ja m'ho estic creient. Sí, cerdanyolencs de l'any, companys. Bueno, ni más ni menos, però, ni más ni menos. Que jo si tengo que sacar la basura la saco, a mí no se me caen los anillos. Exacte. Sigo igual, con mi vida, mis amigos igual. Jo saludo als veïns, a tots, sí. Jo... Sempre, o sigui, buenos días, mira... buenos días o buenas radios, depèn. Exacte, aquí hi ha un dels ardenyorencs de l'any, sí, però bien, o sea, bien, no, bien. No me turbéis. Exacte. Som sardanyolencs de l'any. Difícil, tota la gent, combinació. Sardanyolencs de l'any, mare de Déu. Tota la gent de Cerdanyola Ràdio som sardanyolencs de l'any. I el Post-Pocotrònic, doncs, els seus col·laboradors també ho som. Inclús la gent que va ser col·laboradora, que ha sigut col·laboradora en aquests 25 anys, i igual ja fa 10 anys que ni se'n recorda que existeix Cerdanyola Ràdio, també són sardanyolencs de l'any. Tothom. Tots som sardanyolencs de l'any. Sí. És que no em surt. Els oients també. Els oients també ho són. Sí. És gràcies a vosaltres, sardanyolencs. De l'any. I vallesans, i vallesencs, que som sardanyolencs de l'any. I mira, jo el Dia dels Enamorats no el celebro, però avui el celebraré. I tant que sí. Només perquè serà el dia en què ens van fer sardanyolencs de l'any, que és un gran honor per mi, suposo que per tu, David, també. I tant. Sí. I m'imagino que per tots els nostres col·laboradors del Post-Pocotrònic també. Sí. També. Tres sardanyolencs de l'any sardanyolegen l'any sardanyolenc. Com on de sardanyolaran? És complicat, eh? Complicat. Sí, no, és molt complicat. Sí, com sigui, doncs, bueno, aquí estem un altre cop, els Post-Pocotrónicos. Otra palabra fácil. Sardanyolencs i Post-Pocotrónicos. Quédate, ¿cómo te quedas? ¿Cómo te has quedado? Pues, joder. Bé, no? No toco la silla, com se te lo digo todo. Que, com sempre, estàs tocant el cable o alguna cosa, David? Com sempre, no. Bueno, vamos, que yo sepa. Algo has tocat. Algo he tocat? Sí. Pero con el arte que me proporciona ser sardanyolenc de l'any, seguro. Ja està. Això et dona marge per fer el que vulguis. Hombre. Sí. Via libre. No tocava nada. Tu sigues con tus fantasmas escuchando tus voces en la cabeza que te dicen quema, mata y destruye, seguro. Y me echas a mí las culpas, ¿sabes? No cuela. Bueno, després ja veuràs a la gravació del programa que algo has tocat. Alguna cosa has tocat, David. Bueno, escolto per posar-ho al podcast. Bien, todo bien, limpio, bien puesto. Aquí són coses teves. Perquè sóc un professional i quan escolto veus i m'escolto doblat pels auriculars, doncs intento treballar com... Fer bona ràdio. Bones ràdios. Bones ràdios. Bones ràdios. Són imprescindibles. Són imprescindibles. I per fer bones ràdios, doncs ara hauríem de repassar què és el que farem durant tot el Post-Pocotrònic d'avui. Eso y la salut també és molt important. La salut, sí. Que tenir gent que t'estimi. Exacte. També és molt important. Doncs, a part de tenir gent que ens estima, sobretot tots els sardanyolencs, perquè ara som, bueno, ara ens tiren flors pel carrer i tot. I violes. Doncs també ens agrada repassar l'agenda, el Post-Pocotrónico, el Post-Pocotrónico. Sardanyolenc, ah! No, abans de venir em posaré un pal a la boca. Post-Pocotrónic. Sardanyolencs. I després, quan treus el pal de la boca, dius sardanyolencs. Ho he dit bé o no? Exacte. Post-Pocotrónic. Ahí está. Perfecte. Doncs, amb cadència, allò amb aplomo. Ben fet. Molt bé. Ben fet. Bones ràdios. Escolta, posaré una cosa de fons. Vinga. Si et sembla. Que maco. Sí, que maco, però ara t'explicaré el que faré amb això. Bueno. Miedo me das. No et faci por. Repassarem l'agenda, com us deia. Tindrem algunes notícies. Hem portat cul i merda. Culos i mierdes. A dojo. A dojo. Jo n'he portat, el David n'ha portat. Repassarem alguna novetat i algunes de les coses que ens envien per ser senyors cerdanyolencs de l'any, aquestes promos que ens envien les discogràfiques. Exacte. Perquè abans no ens n'enviaven, ara que no, s'han enterat que som cerdanyolencs de l'any, doncs ens envien... La fama, lo que tiene. Sí, sí, sí, tenim una pila plena aquí al despatx. I tant. Doncs això, i tu, David, què ens portaràs? Doncs portarem això, a part de culos i mierdes, que tenim per un prim cistell o tres... cosetes, novetats, bàsicament, doncs, sobretot una pàgina web que són les han agafat, bueno, es diu Record Label, però no es diu Record Label, l'han agafat només les consonants. Atenció, es diu Record Label, però no es diu Record Label. No, o sigui, no s'escriu Record Label, han agafat només les consonants de Record Label, ah, i han fet amb això un punt com. Llavors que original, tens... Sí, és impronunciable. Rec-le-ble, bonito, amigo. Rec-le-ble, rec-le-ble. Barato, 200 pesetas. Sí, 200 pesetas, bajarte oferta de canciones. Pues eso, es per descobrir. De fet, és com una plataforma... No et surt gaire bé, eh? No. Tampoco... Tampoco practicas. No me pongo un palo en la boca, va a ser, no. Bé. Doncs és una plataforma per descobrir artistes, segells, té un buscador intern i, a més, la gràcia que té és que pots escoltar música del grup o segell que hagis buscat i, a més, te la pots descarregar. Mira tu, que coses. Que bonito, que bonito. I bueno, tot això m'ho expliques després. Sí, sí, sí. Tot això m'ho expliques després. I el Medina que se prepare, que a lo mejor lo llamamos a las Irlandas. A lo mejor. Ja saps com va esto. Això que escoltem... ja que ara ja sabem què és el que farem. Això que escoltem és Facto de la Fe i les Flores Azules, que estan aquesta nit en concert a l'Apolo, uh-huh, amb un grup que no sabem ni qui és, perquè a la tele no ho han dit. Sí, no. No ho han dit. Jo diria que estan solos, no? Estan solos, no? No toquen amb ningú nada, més, no? Nada, nada. No van estar solos. Ah, merda. Anda, Facto de la Fe, Facto de la Fe, pesaos. Ñoños. Estan en manos de Topo, Facto de la Fe. I a TV3, Alta Notícia, no han opiat. Re, absolutament re. No han dit, manos de Topo, però per enlloc. Han dit, estan ahí solos, ellos tres. Ahí. Jo crec que han llenat l'Apolo ellos solos. Haurien d'escriure una carta al director de TV3 com a cerdanyolencs de l'any que som. Exacte. Ara que tenim influència. Mira, estic molt enfadat. Estic molt enfadat. I com ells, com a TV3, no han fet menció de Manos de Topo, nosaltres no farem menció del grup aquest que hem escoltat ara. No, re. Re. Que les den. Impronunciable. Hi ha un concert de Manos de Topo aquesta nit a l'Apolo. Sí. Ja està. Sí, sí, sí. I si voleu anar-hi, doncs us ho passareu molt bé, segur. Hi ha un grup, bueno, que els talonegen... Bueno, si teniu la sort ja de tenir les entrades, perquè està tot soldado. Ah, exacte. Tanto las puertas que no se pueden abrir, l'han puesto ahí del 5. Soldado. Chas, ¿sabes? Y no se puede abrir. Tot soldado. Tot soldado. Tot soldado per l'Avelino, segur. Ah. Estava ahí. Vamos a hacer aquí un trabajo. Trabajo fino. No entra nadie más, ya está. Una salutació, Avelino. Apa. Doncs això, Manos de Topo, en solitari, a l'Apolo, aquesta nit. Me gusta oírte roncar y que haya pelo en el aseo, esperarte en el portal las noches de invierno. Me gusta ir a cenar a tu casa en año nuevo, bromear con tu papá, poder llamarle suegro. Que te vayas con otros que no hacen ni la mitad por ti. Es feo. Y que te acuestes con otros que no hacen ni la mitad por ti. Es muy feo. Prefiero irte a buscar a que vuelvas sola en metro y besarte al despertar sin que importe tu aliento. Y he conseguido ser un tipo de lo más honrado. Puede quieres quedarte con el bebé. Olvida el abogado. Y que te vayas con otros que no hacen ni la mitad por ti. Es feo. Y que te acuestes con otros que no hacen ni la mitad por ti. Es muy feo. El que és molt lleig i el que és muy feo és lo de TV3. Totalment. Això és molt lleig. Mm. Si dones la informació, doncs donarà... Com se tenia que quedar. Sencera. Dona-la sencera. Bé, doncs... Pues eso. Que no es caen mal. Sí, sí. Arxaquillo, soc a Carles Sabater. I tota la gent diu que el gordo de pes sala i jo vam fer molt per ron català. Però jo me crec que això no és així. Los que realment estan fent algo per català i per Catalunya... Són la gent del Postpocotrònic. T'ho diu un cansat d'Artema. Postpocotrònic, tots els dijous de 5 a 7 de la tarda a cerdanyolaradio.com i de 1 a 2 del migdia a scannerfm.com. Vaja. Es veu que el Sabater també estava... Estava refredat, el tio. Tenia una mica ansietat. Mm. Tenia una mica ansietat. Sí, per... sí, sí, li tremolava el pols. Li tremolava el pols. Suposo que enfadat també, no? Enfadat també una miqueta amb els serveis informatius de TV3. Bueno, una salutació, per tots els serveis informatius de TV3, que sé que ens tenen punxats, ens tenen punxats totalment, totes les tardes, vull dir, això, totes les tardes de dijous. Sí, sí, el club ens punxa, ens posen allà. Ah, sí. Ara. Mira, és un dels pocs programes que et dic en sèrio, és que igual l'he vist un cop. Sí, bueno, és molt graciós quan es posen a parlar de com es diu, la sèrie aquesta que fan. Que fan de Vent del Pla. No, la que fan abans. El cor de la ciutat. Oh. Ai, doncs la Pepita es veu que... Ui, què li passarà? Oi. Hòstia, és totalment... Bueno. És de pasta blanda i cafè passau. Un programa... Se m'està posant la sang. Jo veig el club... M'està bullint la sang. I em ve a la ment una àvia d'aquestes amb el cabell tenyit de lila, saps? Tintat de lila. Saps el que es diu? Tot, sí, sí, tot crepat i tal. O sigui, aquestes àvies del cabell tintat de lila. És el club, per a mi, això. Ja veus. El club de les àvies tintades de lila. Mare de Déu. Chris Brokaw, ex de Codein, que estarà aquest cap de setmana, el dissabte, en el marc del Minifestival de Música Independent de Barcelona, que es celebra a les Basses a partir de les 6 de la tarda. El cartell doncs, inclou artistes com el propi Chris Brokaut, Damien Jurado, Chris Ancarla, Paula Fraser, Abraham Boba, Le Piang, Polan Sonora i Anímic. És un festival que encara... que, vaja, és la primera vegada que vaig... Ahir vaig sentir per primera vegada parlar d'ell, bueno, ahir, aquesta setmana, i es veu que ja té 13 anys. No sé, tu havies sentit a parlar d'aquest festival? Sí. Sí? Tu és que estàs molt enterat, tu estàs molt ficat a la moguda. Tu és que, claro, bueno... Jo visquen allà a la muntanya, claro, és que no... Tu ves ahí donde nada, tú solo sabes y ya ha venido el estornino, ya. Exacte. Enteras de esas cosas. No, però jo sé si plourà i tu no tens ni idea. Això sí. Jo miro sí. El cel cap amunt i dic, Ei, quieto parado. Aquí plou, segur, eh? A la Conca Barberà... Sí, sí, els xiprers giren de sud-est. Yeah. Ja està. Ve aquí, sí, plourà. Plourà claríssimament. Claríssimament. Sí, sí, tot amb estrelat i... Que maco. Rebufen i els senglars doncs, mengen a glans de roure en comptes de glans de gina. És importantíssim. Això són coses molt importants. Sí, són dades... A tenir en compte. Totalment. A tenir en compte. Minifestival de música independent, dissabte, a les Basses. Em sembla que no està sold out, però podria estar perfectament sold out perquè el senyor Chris Brokaut té una... legió de fans des que era el guitarra de Codeine. Claro, coses que passen, bueno. Coses que queden. Sí. I bé, per acabar de parlar del minifestival, que ha sigut un mini moment que hem parlat del minifestival, posarem a Le Piang, que són aquest grup que sonen a de B52 i a Kleenex. Tots els dissabtes, d'una a dues de migdia, fes el vermut en família, amb la gent de Post-Pocotrònica. No, Post-Pocotrònic, que és una gent molt maca i a vegades inclús parla de música. Ah, i ens trobaràs a scannerfm.com. Efectivament, a scannerfm.com i a saranyolaradio.com, al 105.3 de l'FM, doncs tots els dijous. Pel que sembla, saranyolaradio.com avui mateix no. Avui mateix no. Sembla que no funciona gaire, però bueno, normalment sí. Normalment funciona. S'ha caigut el servidor, coses del directe. És lo que tiene, lo que tiene. Sí, sí. Nosaltres que som, fem bona ràdio, doncs clar. No podem estar pendents dels temes tècnics. No, home, no, sisplau. O sigui, ja seria massa, no? Ja seria massa. Per això fem tantes cagades, perquè simplement, doncs... És que no podem estar per tot. No, necessitamos... Hay aquí un equipo, vamos, amplísimo de gente. Amplísimo. Bueno, i tal com deia la meva àvia a la promo, doncs a vegades parlem de música i tot. Sí, i de vegades fins i tot s'escolta música, que també és difícil. O sigui, molt de tant en tant posem algun tema. Sí. No, però ens agrada ser protagonistes, ens agrada parlar. Sí, parlar. Post-Pocotrònic, el que hem de fer és parlar. Clar que sí. Ja que som sardanyolents de l'any, tenim una autoritat, no? Sí, i ens falta un dominó aquí, un mus o alguna cosa, ja seria més en el nostre caliu. Exacte. El que diem nosaltres, has donat un cop a la taula un altre sí, cop. Sí, sí, t'has sí. T'has donat compte, no? Sí, ara sí que m'he donat compte perquè m'ho vas dir tu, eh? Si no, no em fixaria. Si un cosa hops. Que ho fas, hops. És com, ¿sabes? És el rotllo del bar. A mi se me va el rotllo del bar de pam, ¿sabes? Puf, sí, sí. Pam, és otro. Perquè ho dic jo, pam. Claro, no? Ahí está. Bé, bé, està molt bé, David. Què farem? Són coses que no, encara que tinguis estudis, no. Les coses del barri no marxen. Mai canviaran. No, canviaran. Doncs el que sí que sembla que està canviant és el senyor del Guinxo, el senyor Pablo Díaz Reixa, que comença a tenir un èxit important arreu. Li està canviant el número, o sigui, el gruix de del compte corrent, segurament. Això l'està canviant. No ho sé, això ja no ho sé. Bueno, això és més complicat, és veritat. Seria qüestió de preguntar-li directament amb ell, però... Sí, sí, però bueno, segurament que les marques al passaport li les canviaran bastant. Sí, no, començarà a girar, suposo que aviat, perquè el senyor li ha dit en aquest disc que vam presentar aquí al programa, Alegranza, a Anglaterra, bueno, els UK, els United Kingdom, wow. Els Estats Units i Austràlia. Déu-n'hi-do. Sí, sí, i d'aquí ja, si funciona l'assumpte, jo crec que editaran el món sencer. Sí, sí, gira per la Micronèsia. Sí, sí, total. No, y haciéndose las islas. Sí, jo firmo ara mateix, eh? Jo, ja te digo. El Guinxo, Pablo Díaz Reixa, triomfando. El mismo. Triomfando. Madre mía. Doncs aquí, triomfant, comentant l'actualitat musical aquí al Post-Focotrònic, estem, com sempre, comentant-lo, podríem dir, bueno, comentant o... Fent la patà, bàsicament. Fent la patà. Fent... És que res. És, és que m'encanta aquesta expressió. Sí, sí, fent sí. La patà o patant la xerrada. O patant la xerrada. Sí, és sí. Maco. Són expressions molt maques. Que, bueno, que és una de les coses que fem aquí, eh? Precisament és una activitat de les principals del Post-Pocotrònic. La practiquem moltíssim, sí. Doncs molt bé. Doncs posa aquí. Aquí, tu bien. Bien, ¿no? Sí. Vaya. ¿Cómo está el tiempo, eh? Sí, se ha girado. El día se ha levantado, se ha levantado así como... Sí, pues me ha dicho el del tercero que a lo mejor cambia la barandilla, ¿eh? Sí. Bueno, yo no me fío. Dicen, el tercero habla mucho. El tercero con esa mujer que tiene así todo gorda que no. Bueno, yo que no aguanto el entresuelo. Si yo te contara. Madre mía. Bueno, parece que ha llegado ya el ascensor. Uy, mira, ya está. Pase usted, señora. Pase el ascensor. No et conformis amb qualsevol música. Post-pocotrònic. I després d'aquesta tontada, doncs, una altra notícia. Què notícia? Va, una que segurament als fans del post-punk, de veritat, els agradarà molt, que és que Gang of Four tornen. No fotis. Tornen, Gang of Four. Collons, no, eren, els, eren els que faltaven. Sí, bueno, clar, també. Eren els que faltaven. Sí. Han dit, hòstia, todo dinero. Segur que es veuen als bars, allò en plan ja amb 40 i tants tacos, tots calvos, es veuen als bars allò prenent cervesa. Hòstia, pues m'ha ido de puta madre lo de la reedición del disco i tal. Això els hi devia dir, pues jo què sé, vés a saber. Sí, al Johnny Rotten. O... Sí, o se va aparèixer el fantasma d'Ian Curtis. I dice, ay, va a sacar una película mía. Nos están forrando, los de New Order. Sí, és veritat. Doncs això, Gang of Four entren a l'estudi a gravar i vés a saber què trauran. Jo no sé si... En principi un disco. En principi un disc. O sigui, un disc. És difícil que si entras en un estudi de gravació i sacas con una tortilla de patates. Que todo es posible. Que todo se ha visto en este mundo. Pero en principio si entras en un estudi de gravació... Ets un cabrón. Después sales con un disco. Ets un cabrón. Ni con zapatos nuevos, ni con tortilla de patatas, ni con una hipoteca. No, disco. No, estàs a la que salta. Estàs a la que salta. Bé, doncs jo no vull esperar a saber què faran. De veritat, m'és igual el que facin. El que passa que és que, vaja, aquesta notícia era una bona excusa per escoltar-los un altre cop. I segurament sigui una bona excusa perquè facin una gireta i presentin, doncs, bueno, més que presentin, doncs, posin en actualitat els seus temes de sempre. I això pot estar molt bé. Clar, veure un concert a Gang of Four, pues sempre estarà graciosito. Sí, que no me hagan como Bauhaus, que trauran el disc que trauran i diran que és, a part de ser l'última cosa que faran, no faran ni gira, ni concerts, ni res. Si fan un últim disc, i ahí se queda la cosa. Bueno, vés a saber. Algun dia es torna a juntar. Bueno. Que no? Jo sóc un directiu d'una discogràfica i veig que el disc de Bauhaus s'ha venut que t'hi cagues i els dic, A ver, Peter Murphy. Déjate de rollo de... Es que yo por la noche... Entrego una mortada de billetes y le faig un kilito aquí, ¿sabes? Y te va a hacer un par de conciertos por ahí. Y cómprate sangre si quieres. Pero a que te mola. Y al Peter Murphy no sé si dirá, no. Peter Murphy igual fará... igual me lo pienso. No, en principi, ja te digo algo. Sí, en principi les notícies que estan com molt això aposentades són que quan treguin el disc, encara no l'han tret, va ser l'últim, que se nieguen en rotundo, no han de fer cap gira ni fer res. Se retiren ja perquè estan hartos de verse las caras. I després no saques un disco. I olerse los culos. I olerse los culos, exacto. Están ya hartos. Claro. Bueno, escoltem el Gang of Four i el tema Naturals Not In It. Molt bé. Pues ahí va. Gang of Four, el tema Naturals Not In It, notícia, que és que tornen, i nosaltres anem a repassar totes aquelles coses, músiques, que ens envien els nostres amics d'arreu. ¡Culo y mierda! Històries d'amor al postpocotrònic. Com una taza de té? Envíame, por favor. ¿Pastitas? Envíame tu disco. Oh. Ah, tráemelo. Oh. Funky Nice Price. La puntita, que soy una dama solo. Ah. Har. Estem molt tontos, David. Estem molt tontos. Culo i mierda, rapa. Culo i mierda. Ara, avui hem convertit el culo i mierda en una secció. Sí, bàsicament. Perquè, perquè tenim una de material que ens han enviat els nostres amics. No sé què passa, però amb la vinguda de la primavera es comencen a preparar infinitat de discs. Discs. I tenim uns quants, Jo no sé quants tens tu, però jo en tinc quatre. Jo en tinc, mira, doncs tu dic ara mateix. Un, dos, tres, quatre, que em sembla que repeteixo amb tu. Cinc, sis, sis. Tot això és culo i mierda? Tot això és culo i mierda, quasi todo. És que, de fet, hòstia, avui no tens secció. Bueno, sí, tens una secció, és veritat. Sí que tens secció. Tinc una part, tinc alguna cosa, però bueno, de fet és... Bueno, doncs ara anem alternant culos i mierda. Va, comença tu. Ah, començo jo. Comença tu amb un culo i mierda. Doncs, vinga, començarem pel... Hard. T'he pillat en mal moment, hòsties, no? Hòsties. No tenies preparat. No, sí, mira, sí. Tirem del primer, bàsicament, que tengo, és lo más fácil. I ja vam destapar fa un... em sembla que farà ja un parell o tres de setmanes el que segurament serà un rompepistes al 2008, que era aquell projecte que encara no ha vist llum. De la factoria DFA, que en continuarem, en parlarem després a la meva seccioneta, perquè ha quedat tot en cul i mierda. Sí. I el grup en qüestió, un duo, es diuen Hércules and Love Affair. Ann se retiró antes de sacar el disco, se han quedado solo Hércules y Love Affair. ¿Sabes? El Ann dijo, yo voy por mi aire y no pasa nada. No, va a dir, a mí dejarme. Es va a feixir, va a tapar el cap amb les mans i tal, i es va convertir en el signe aquest raro. Sí. O sea, que son Hércules, Love Affair, y Elan pues ha quedado como un homenaje, ¿sabes? Uh-huh. Y vamos a escuchar el tema on feia una aportació Anthony Hogarty, de Anthony and the Johnsons. Blind, es deia Blind el tema. El tema en qüestió, que serà un rompepistes, ja lo decimos, de la escena indie, segurament. Ja hem avisat, eh? No digueu que nos vam avisar. Quien avisa no es traïdor. I ara llancem, doncs, un més funky que es diu Hércules... Hércules tema, joder, esto me ha sonado a arena totalmente. Hércules tema, guapetón. Bueno, lo que tiene la traducción simultánea, así sí, que sí. Es que, pues eso, también una onda bastante discotequera, más funky, más disco pantalón de campana y cepillo en el pelo. Disco New York, total. Uh-huh, totalmente, y también bastante agradable a las orejas. Escoltemos, doncs. Sortirán siempre el disco al març o por ahí. Bueno. Sigue siendo culo y mierda, lo seguimos distripando. Bueno, això en realidad ens ha enviat l'An. Sí. En realidad l'An es el nostre amic. Porque sí. Yeah. Doncs bueno, la part més hedonista de la DFA fins ara. Hércules en Love Affair, per lo que parece. Sí, i de moment... Bueno, fins ara no, perquè encara no ha sortit, però bueno, quan surti... Quan surti. Sí, sí. No, no, està molt bé, m'agrada, m'agrada. És molt ballable, molt ballable. Tienen otro rollito, otro feeling, otro groove, otro... Hòstia, suena superbien. Suena superguapo. Suena superbien. Bueno, no està malament el teu culi merda. Bueno, bueno, ahí está, ahí lo suelto. Però jo en tinc un que aquest és meravellós. Ja t'ho dic ara. Aquest és meravellós perquè... Bueno. Va, digue'm un nom. Que et digui un nom. Digue'm un nom d'un grup. Digue'm un nom d'un grup. Un tio que porti molts anys fent música. Bob Dylan. Mira, ni mentarlo a Bob Dylan, ni mentarlo. Nick Cave and the Bad Seeds. Nick Cave and the Bad Seeds. Sí, senyor. Té un disc que surt la setmana que ve, si tot va bé, a Anglaterra. S'espera que surti primer a la Terra i després, al cap d'uns mesos, sortirà als Estats Units. I no sé quan arribarà aquí. El Mundo Sonora, la reacció del Mundo Sonora ja el tenen, saps? Però nosaltres també el tenim. Clar, clar, clar. Ja nosaltres també el tenim. Uh-huh. I l'escoltarem. Nosaltres per col·legues. Sí, no. Nick Cave. No. Mundo Sonora perquè, tal, que jo t'hago promoció entre nosaltres. Clar, clar. Hey Nick, ¿qué quieres? El último disco, toma. Hombre. Toma. No, si te llamaba por lo de si venías a ver el partido a hacer unas pizzas, eso también. Pero también te envío el disco ya de paso, que te exacte, lo voy escuchando. Exacte, això va ser així. Vale, té, Nick, gracias. El senyor Nick Cave té fama de ser un tio bastant borde. Pues a mi no me lo parece. Que va, és un tio a mi es comporta molt bé. Sí, sí, sí. Un tio... Vaya. Un amigo de sus amigos. Ya te digo, me dejó aquella vez que fuimos allí, ¿sabes? La casa que tiene en la playa. Estuvimos jugando ahí a las palas todo el fin de semana en la casa de Nick Cave, jugando a las palas, pa. Hòstia, tio. Tío majo. Tío no, no, molt maco, molt maco. Què sí, cojones? Sí. No, jo, quan ens anem por ahí a prendre algo, quan jo pujo a Londres i tal, els caps de setmana, doncs ens anem a prendre algo i tal, i sempre, te llevo a casa i tal, em porta a casa, saps? Sí, sí, sí. Però si no tengo casa, mai no veu, Nick Cave, no tengo casa, Nick Cave. És igual. Llévame al hotel. Te la pongo yo, que és igual. Exacte. Ell mai no veu perquè sempre és el conductor responsable, te lleva de todos los baretos, y dice, yo no bebo, yo agua con gas. Estás bien. Tú bebe lo que quieres. Me preguntan, ¿estás bien? ¿Te lo estás pasando bien? ¿Te está gustando todo? ¿Todo bien? ¿El bocadillo estaba frío o caliente? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo quieres? Sí que es preocupa, un tío que es preocupa más de sí, mes. Sí, es un encanto. No, la mala fama, yo creo que algú que no lo va a saber entender. Algú que le te manía. Segur. Algú que te le manía. Coses que passen, no li pots calviar a tot el mundo. Bueno, tranquilo, doncs, Nick, tranquilo. Tu tranqui, Nick, que nosaltres aquí et defensarem el post-pocotrònic sempre. A muerte. Sempre, a muerte, Nick. A muerte, como colegas de verdad. Ay, como colegas sí, de verdad. Tú sabes, Nick, que cuando pasas por el barrio no te toca a nadie un pelo. Que lo saben, Nick. Si no te coneixen, digues que em coneixes a mi. Ahí. O que coneixes al David. Clar. O l'Anton o al David. Está. Amb aquests noms ja està salvat. Nick Cave and the Bad Seeds, que treuen un disc que surt la setmana que ve, que es diu Dick Lazarus Dick. Dick amb G, uh-huh. Pels que sàpiguen anglès. I res, escoltarem una cançó que es diu Igual. Dick Lazarus, Dick. Ya ves, así. Nick Cave, Dick. Ey, Nick. A ver Nick, cuándo nos vemos, Dick, ¿eh? Dick, Nick. Escribe Dick, fino. Nick. Dick Crystal, escribe normal. Dick. Larry made his nest up in the autumn branches. Built from nothing but high hopes and thin air. He collected up some baby blasted mothers. They took their chances and for a while they lived quite happily up there. He came from New York City, man, but he couldn't take the pace. And thought it was like a dog-eat-dog world. And he went to San Francisco, spent a year in outer space with a sweet little San Franciscan girl. I can hear my mother wailing and a whole lot of scraping of chairs. I don't know what it is, but there's definitely something going on upstairs. He had to get out of there. And San Francisco, well, I don't know. And then to L.A., where he spent about a day. He thought even the pale sky stars were smart enough to keep well away from L.A. Meanwhile, Larry made up names for the ladies, like Miss Boo and Miss Quick. He stockpiled weapons and took pot shots in the air. He feasted on their lovely bodies like a lunatic and wrapped himself up in their soft yellow hair. I can hear chants and incantations, and some guy is mentioning me in his prayers. Well, I don't know what it is, but there's definitely something going on upstairs. Manners is keep yourself. Manners is keep yourself. Manners is keep yourself. Every day. Well, New York City, man. San Francisco, L.A., I don't know. But Larry grew increasingly neurotic and obscene. I mean, he never asked to be raised up from a tomb. I mean, no one ever actually asked him to forsake his dreams. Anyway, to cut a long story short, fame finally found him. Mirrors became his torturers. Cameras snapped him at every chance. The women all went back to their homes and their husbands with secret smiles in the corners of their mouths. He ended up, like so many of them do, back in the streets in New York City, in a soup queue, a dope fiend, a slave, then prison, then the madhouse, then the grave. Oh, poor Larry. But what do we really know of the dead, and who actually cares? I like that a lot. It's a new track from Nick Cave and the Bouncies. Not out till March, but... ¿Se ha notado o no? ¿Se ha notado o no? Este era nuestro corresponsal en Londres. Exacto. Nada. Era yo. No se me doy cuenta que era yo. Es verdad. Pero es que cuando tú hablas en inglés, tío... Claro, tío. Pero sí, es sí, que... Sí, es verdad. Vaya payo. Vaya tela. Vaya, estricopa. Eso, vaya. Hola, tovarich. Soy Kurt Cobain, la leyenda de Grunge. El Jimi Hendrix de la estepa. El zar del rock alternativo. El tigre blanco del indie. El Gagarin de los decibelios. Y es un orgullo para la madre Rusia y para mí que los camaradas de Post-Pogotronic se recuerden de nuestra música. Post-Pogotronic, tots els dijous de 5 a 7 de la tarda a sardanyolaradio.com i de 1 a 2 del migdia a scannerfm.com. Oi! Que épico. Que épico. Vaya. Doncs aquest era el meu culimerda, el meu primer culimerda, Nick Cave and the Bad Seeds, i el seu disc Dick Lazarus Dick, que sortirà la setmana que ve a Anglaterra. I no sabem quan sortirà aquí. Eso. Però ara, intenta superar això. Doncs... Hòstia, què havíem dit? De posar. Jo crec que un que comença per B... Ah, vale. Ah, sí, vale, és que estava jo ara ja con altres coses. Sí. Coses, mis coses, coses, és igual. No, vamos a entrar ahora... No, estàs bé, David? Sí, no, bien, espérate. Bien, ja està, bien. Bueno, doncs... Ha sigut un moment allò de... Sí, sí, un baile. De debilitat, no. sí, un moment sí. De debilitat, res. La, la, li, lo, li, lo, la, na, ni, na, ni, na, ni. Eso. No estàs muy enterada. Cha-cha-cha. Posa ja el... Cul i mierda, David. Pues cul i mierda. Serà el següent disc, després de 6 anys de no fer res, aquest home. Bueno, no fer res, jo crec que aquest home és, potser, dels merchandising, o sigui, porta per la seva gira, o portava, els merchandising més estrafolaris que he vist jo mai de merchandising. Ah, sí? Sí, aquest home va estar aquest any al Primavera Sound. Yeah. I portava, entre d'altres coses, merchandising, jo que sé, copes, o sigui, tasses pel cafè i draps de cuina. Ah, molt bé. Con su cara. Que dice, amb la seva cara, de més. I con el nombre, Billy Bragg. Estem parlant de Billy Bragg, evidentment. I portava el tio, eso. Digo, pues, Billy. ¿Sabes? O sea... la utilidad, ¿sabes? No, estic en pensant, el fòrum. Estic pensant que a Taragosa aquell acudit que acaba en Bob, quin és Bob? Podria passar perfectament amb la dona de Billy Bragg. Sí o no? Totalment. Una salutació per la dona de Billy Bragg. Respeto. I sempre... Pues eso, Billy Bragg, el hombre con el merchandising más estrafular y que yo recordo, traurà disc al març, al 3 de març, a Anglaterra, que es dirà Mr. Love and Justice, i tenim doncs un, bueno, un avançament que ens ha enviat juntament amb un joc de taula, de cafè, que ens ha enviat con su mantel, ¿sabes? Mm-hmm. I el azúcar, que és el perfil bueno. És un terrón de azúcar que está ahí hecho, ¿sabes? El terrón de azúcar está esculpido, el perfil bueno de Billy Bragg. Cosa fina, este hombre es todo delicadeza. Yo siempre a David utilizaba lo de... Cuando explicaba que te acudí, te decía Bernardo Bertolucci, ¿no? Pero eso... Ahora yo puedo adaptar. Digues, a Billy Bragg. Ahora puedo adaptar. No, y además es que lo explicaré de diferentes maneras depende de donde estigui, ¿no? Vas al cinema y dices Bernardo Bertolucci. ¿No? Estás a la primavera y dices Billy Bragg. Totalmente. Queda sí, maco. Sí, sí, queda muy maco. Queda muy maco, sí, sí. Billy Bragg. Billy Bragg. Va, què és esto? Què ha fet, David, ja? Cabo, no sé què passa últimament. Tinc a l'ordinador, m'està fent tontades. Mm. I me parece que suena com el ojete, no? Sí. Bueno, era un tema que se llamava Keep Faith i era... Era un tema que ja no escoltareu. Que ja no escoltareu. I era cantat amb Robert Wyatt. Veure, encara es canta mal, fatal, se sent. Mare de Déu. Mare de Déu, David. Mare de Déu, David. Bueno, no dono una altra oportunitat. Passa. Un culimerda. Sí, dono una altra oportunitat de culimerda, va. Hòstia, doncs vinga, tirarem en Portishead, a veure si això sona bé, jo què sé, Portishead, pues bueno, d'un disc que encara no ha sortit, evidentment, si no seria culo i mierda, i de fet, o sigui, som tan col·legues de Portishead, de fet, que no ens han enviat un tema, no, ens han enviat una prova d'estudi. Ahí ya queda. Está, ¿sabes? O sea, una grabación... Que no té ni nom, la cançó. No, es diu, bueno, clar, és un nom d'aquests, keyboard, o sigui... Qué cachondos son estos de Portishead. Keyboard, o sea, como de teclado, pero también llave aburrida, podría ser. 299.03, o sea, es la versión beta de una canción que no sabemos cómo se llama. .03 de Portishead, del nou disc, y le hemos agafat, a més, bueno, ens han enviat més cosetes, ¿no? Pero la otra era, yo que sé, la vez que íbamos batallant, que dice, esto no nos interesa a nosotros para ponerlo en la radio. No. Hemos agafado, hemos cogido, atenció, hemos agafado... Atenció, que quan toqui el tema aquest, el tema que batalla... Amb concert. Flipareu. No flipareu quan hagueu de pagar l'entrada, 50 euros. Sí, sí. 50 euros perquè és lo más guay, ella és lo más guay, i quan badalla, pues, s'ha de fer pagar. Mola. Bueno, res, ahí queda... Pues eso, ahí queda esa informació. Hem seleccionat el tema més cançó de la que ens han enviat, i és aquest Keyboard 299.03 del que serà el següent pròxim disc de Portishead. És aclamado y esperado disco de Portishead, banda mítica de Bristol. Portishead. Nunca serán lo que fueran. No. Este es un avión, hijo de Dios. Sí que suena así. De momento, ¿eh? Sí, también. Són les 6. Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM. Una prova d'estudi, David? No canta ni res. Recordava algo, però clar, són 6 minuts i no... Això li van dir al teclista, li van dir, tu ponte a tocar esto, i a la bateria, i tu esto, no pareix. Tu esto, no pareix. Ja vendremos. Ja vindrem. Quizás se compraron una nova Roland i la estaban probando. A ver qué hace esto. Ay, dale aquí al botón loop. Oh, joder. Qué bien, oye. Esto lo colgaremos en la red y quedaremos. Yo creo que vamos a sacar un disco, oye, porque estos son dos ratos. No hemos perdido el feeling. ¿No? No hemos perdido el feeling. Per aquí em sembla que venia el badall. ¿Sí? Sí. Aquí después lo machambran todo. Es que, David, has posat 6 minuts sencers de lo mismo. Sí. De lo mismo, un loop sin parar. Sin parar. ¿Qué portis que? Culo y mierda, o sea, estamos viendo las entrañas del monstruo. Son mala gente. Beth Gibbons es mala gente. Joe Barrows también. Son mala gente, tío. Mira qué mierda nos envían. No els hi posarem mai més un culo i mierda, home. No, la veritat és que ens envien cada cosa. I això era el més radiable, imagina't l'altre. Ahí 10 minuts de Beth Gibbons s'escoltava com es gratava el cul i badallava. Que l'havia gravat per la mañana, así, con el pijama ahí. Ai, que rica. 10 minuts així. Què dice Beth Gibbons? Què m'estàs contando? Toma com la cierran ahí, eh? Tremendo. Promete el disco, señores. Portishead. Ara em toca a mi. Venga. Ara em toca a mi. I què posaré? Doncs uns altres, uns grans. Tindersticks. Collons. Trauran un disc que es diu The Hungry Saw, la mirada hambrienta. Molt poètic, el nom. Bueno, como son la gente del Staples. Sí. I això ho traurà a l'abril. I bueno, m'agrada molt tornar a sentir la veu de Stuart Ashton, que és el tio aquest que canta, que té una veu molt peculiar i que, no sé, que m'agrada. Sí, curiositat. I que després, al cap del temps, quan m'escolto un disco del Tindersticks, dic, que guai, me'l torno a posar un altre cop i a la quarta vegada dic, ja me cansa. No puc evitar. Què li vam fer? De moment, bueno, tenim el de Hungry Saw, que encara no l'hem agobiat i que, bueno, que ens agrada bastant. Encara no ha sortit, collons, que t'has d'agobiar. Bueno, però és que nosaltres ja fa temps que el tenim. Bueno, això sí, 28 d'abril surt el disc. Culillo i mierda. Culillo i mierda! Times we took to get you, the times we took to get you, bring us round. Oh, the times we took to get you. So Maco, eh? Molt maco, molt maco. A mi m'agrada. De moment m'agrada. La voz aterciopelada de Stuart, Ashton. Staples. Ashton Staples. Ashton Staples, Stuart Stoppers, pals. As far as we're funny, what do you want? Do mais castradas, mais de suena, do bequinen. Hola, sóc el d'Aleix Vergés. Sí, home, sí, el DJ Sideral. Bueno, només volia dir-vos que m'encanta el post-pocotrònic perquè és super experimental. Post-Pocotrònic, tots els dijous de 5 a 7 de la tarda a cerdanyolaradio.com i tots els dissabtes de 1 a 2 del migdia a scannerfm.com. Com la quadra, eh, el Sideral? Què, tio? Com tio? La quadra. Com les pone ahí. Sí, sí, s'ho curra quantitat. Per què hem posat el Sideral? Doncs perquè tenim una secció, comencem la secció electrònica, podríem dir, no? Anem a posar temes d'electrònica. Vinga. Sí. Sí, sí. Però... atenció, perquè és electrònica i culo i mierda a la vegada. Aleshores, jo he estat aquí practicant abans. Les coses se compliquen, eh? Sí, sí, sí. Esto es, se nos va de complicat. Las manos. I he pensat que la millor manera de presentar-ho és la següent. In this first recording, a little boy, who might be 4 or 6, has just discovered that the neighbor's dog has given birth to a litter of puppies. Out of this natural situation... palpitando más. ¡Uy, mierda! Mi mismísimo Sideral, me había hecho mejor. ¿Qué? Cuadrada. Toma ahí. Quadrada. Em sembla que faré una cunya que serà això. Quan sigui culo i mierda electrònica farem això. Muy bien, lo veo, lo veo. Maco, no? Chum, chum, chum, chum. Maco, madre maco. Mía, en un rato ahí lo que te haces. Sí, sí, sí. Estic fet un hacha. Sí, sí, sí. Un destral. Estic fent un destral. Un piràmide. Un piràmide. Què? Què ens presentes? Culo i mierda electrònico. Doncs culo i mierda electrònico, un projecte que a més, bueno, serà presentació en societat d'aquest projecte que es diu Neon Neon. Digue'l d'una altra manera. A veure... Neon. Que vindrien ser, bueno, joder. Estamos finos. Estamos muy finos. Pues serà un projecte d'un productor anomenat Boom Bip i després doncs la cara visible d'un grupo que se llama Super Furry Animals. Graf Rich. Que és el amigo Graf Rich. Graf Rich, que té un nom, és que... Graf Rich, que feo. Graf Rich. Graf Rich. Ven aquí, Graf Rich. Graf Rich. Haz los deberes, Graf Rich. És que no... No, de manera, no hay por dónde pillarlo. Graf Rich. Es que suena que si estuvieras cortando un árbol o algo. Graf Rich. Son como dos órdenes, ¿no? A la vegada. Sí, sí. Es como, no sé. Graf Rich. Cógelo y llévalo ahí. Graf Rich. Es muy lleig. Molt lleig, molt lleig. Té un nom d'aquests anglesos que dices, per què us ponen nombres, desgraciados? Sí. I es veu que amb això de Neon Neon li ha agafat el... Com aquest rotllo, li ha cogit el gusto a les melodies, no? Así de, com de col·legio. No? Sí, perquè ell, sí, ell sí. Va treure un disc l'any passat, que es deia Candy Lion, i tenia unes cançons una mica nyonyes, inclús, no? Bueno, han tirat bastant per una banda així bastant hedonistilla, no? Hedonista, música de ball. Música de ball, a veure, un pop ballable, pop electrònic, podríem Tecnopop. Dir. Sí, que jo el venia escoltant cap aquí i he dit, esto es que em sona a Mother Talking. Sí, directament, o sigui, ja. Ni a més un no un... puc caure més baix. Bueno, no, ja, que després et pot agradar, que a mi m'agrada, No, a mi també m'agrada. Però digues, o sigui, com a referent Mother Talking, bueno, A mi també m'agrada Mother Talking. Què creus que te diga? Bé, està bé. Reconec que potser musicalment, si diuen, "No, a mi mi grup favorit és Mother Talking", dices, "Quizá das un paso para atrás". Sabes, de la persona que te dice eso, haces voy a buscar una cerveza. Que es que uy, que me llaman. Hostia, el vibrador. Anda. Así que tú, tu primer grupo que tenga en la cabeza es Mother Talking. Bien. X. Pues es X. X. Pues bueno, tendremos això, aquest projecte Neon Neon, que de fet avui escoltar també és un altre dels temes que tindran aquest disc i és bàsicament és una col·laboració amb una rapera que el tema bàsicament és aquello que se puso de moda quizá en los 90. Que era, pues, cómo hacen niños gente que se quiere, chavales. O sea, por la parte, digamos, femenina. Ahí de, papá, gracias, qué bueno está esto. No te estoy contenent, tío. Pues que es como un orgasmo, bueno, es una que alguien que se folla a una tía. Y la tía, esto no es un mes això. El què? Un dels talls que portarà el disc de Neon Neon. Ah, molt bé. Perquè veas el rotllo ja hedonista, ja, vamos, que no se complica mucho la vida, l'hombre. Bé. Sí. Bueno, y aparte de esto, pues tiene cosas muy bonitas, como lo que vamos a escuchar, que es diu I Last You, que és així també bastant sensual, i bastant tecnopop, i bastant Mother Talking, i bastant ballable. X. Y también se escucha como el peo, su puta madre. Pero no preocupes, David, porque yo lo he portat también. Bueno, pues entonces hacemos un machambrao ahí. Espera. Yo no sé qué pasa, tío, que cada 2 de 5 se me jode, mierda, de ordenata que tengo. Cada 2 de 5. Cada 2 de 5 se va a tomar por culo. Está calculado. No preocupes, yo lo he portat también, mira que ve. Mira, menos mal. Hem coincidit en portar Neon. Sí. Ah, claro, como lo envían ahí, al mail que tenemos ahí conjunto, lo has pillado tú, hemos pillado yo y... Graf Rich. Ah, ya está. No, pero es que... Sonaba un poquito antes. Sí. Neon, me está dando por saco. Ahora quack, quack, quack, quack. I Last You, Neon Neon. So photos of the newborn father, how you speak. And I curse you. Pocotronic, estan fets uns bons pollastres. Calimero, Calimero, simpaticissimo pulcino sorridente. Calimero, Calimero. Neon, Neon. ¿Cómo te bailas a los neon, neon? Jo crec que més que el tema d'Hércules en Love Affair, el que petarà serà aquest tema. Aquest tema de Neon, Neon. Bueno, també, sí, sí. Jo crec que sí, eh? Sí, sí, té, bueno, també té tots els visos, números, eh? Té tots els números d'això petar a la discoteca. Però bueno, el The Blind és que, bueno, jo crec que és més, també, és també més mogudet. Aquest és un medio tiempo, no? Un rotllo més bailar así en horizontal, quasi. Home, jo et dic una cosa, jo crec que el ballaria abans aquest que el d'Hércules en Love Affair. Encara que m'agrada, el d'Hércules en Love Affair. Però no sé, aquest, no sé per què té aquest punt així i tal, horterilla, saps? Sí, que, sí, sí. Que per, quan portes allò... quatre cubates... Quatre cubatilles... sense alcohol, sempre. Sempre, sempre. Sense alcohol, perquè estem en un horari infantil, millor no fer apologia de... Zumo de melocotón i lima. I lima, un San Francisco. Sí. San Francisco ja no porta res. Nada. Nada, nada d'alcohol. Zumo de tomate, un poco de pimienta i al baño María. Al baño María, efectivament. Uh-huh. 10 minuts. 10 minuts. I ala, ja el tens fet, ja el tens fet. I eres el rei de la fiesta. Que cabron. Ha estat molt bé això. Saps qui és el rei de la fiesta, també? Qui és el rei de la fiesta? Joe Crepúsculo, tio. Hòsties, ja te digo. És el rei de la fiesta. Este el tomate, el zumo de tomate con pimienta. Aquest se lo mete... Bueno, amb vena, amb vena. Joder. Directament. Doncs qui és Joe Crepúsculo, us estareu preguntant, amics de Postpocotrònic, oients de Cerdanyola Ràdio. Què se sent aquí fora? Madre mía. Hòstia, un rotllo dur, eh? Sí, sí, sí, escuchamos voces. Escuchamos voces, efectivament. De l'ultratumba. Doncs qui és Joe Crepúsculo? Doncs és un projecte paral·lel de Taràntula. És un d'ells, doncs, que dic, venga, voy a hacer música yo también por mi cuenta. Sí, sí, alguien que no encontraréis comprando el periódico de la, por la mañana la, un domingo. No, no, no lo encontraréis. No, i us diré una cosa. Diu, jo crec que aquest, el Joe Crepúsculo va pensar, mira, más vale cantidad que calidad. Si traigo un disco con Taràntula, después tengo un Joe Crepúsculo y después me saco otro con otro, ¿sabes? En un momento dado venderé más discos. Claro. Eso es una teoría. Si sí, sí, sí, eso estará ahí dándole. Claro, claro. Yo me, ¿sabes? Tengo varios proyectos, ¿sabes? Que no se note. Que no se note que soy yo a diferentes sitios. Claro, claro. I així el colo un per aquí, un per allà, i pim. Uh-huh. I vinc a recollir bitllets. En un toco la guitarra, en un toco la bateria, en otro soy grupi, i aquí... I pim, pam, pum. Pim, pam, pum. Pim, pam, pum. Sí, sí, sí. Jo Crepúsculo, que té una onda així molt de la movida, madrilenya dels 80, com Taràntula. De fet, no... Sí, sí, podria sí, haver fet aquest disc, el Taràntula, perfectament, bueno, aquest disc, aquesta cançó que tenim, perquè uh-huh. ens ha passat cançons, el senyor de Jo Crepúsculo, i no sé quan sortirà el disc, però ja us informarem en el seu moment. Sí, sí, sí. En el seu moment. Ya llegará todo. No es siempre sentido. Y si no tened amigos, hostia, ¿qué crees que te diga? Siempre ahí jugando la Play y dándole la zambomba. Salid de casa, que hace el sol. Nosotros tenemos esto porque salimos por ahí y nos relacionamos. Ya está, no tanto chat y mierdas. Siempre... Sí, o és una cosa o és l'altra. O és l'altra. Fixa-t'hi, jo em sembla que m'escoltaré el CD que t'he passat per veure si realment s'escolten malament els temes, perquè me da a mi, que és la mierda esa que tenemos ahí. Entonces, sí, sí. Contra viento y marea posarem a Jo Crepúsculo. Sí, sí. Aviam si entra bé aquest cop. Yeah. Venga. De prosperar buscando la fuerza real que proporciona el morder de la serpiente brindan al son de las riberas lejanas cuando el templo se Doncs sí, sí, sí que suena brillante, m'agrada. Suena brillante. M'agrada bastant Joe Crepúsculo. I bueno, ja que estem parlant d'amics, aprofitarem per saludar-ne a un que està bastant lluny. Corresponsal en Dublín. Bona tarda, senyor David Medina. Molt bona tarda. Com què estàs? Què passa, ese Medina? Pues molt bé, aquí Estia. Al nord, passant fred. És que és la màgia de la ràdio. Tu estàs passant fred i nosaltres no, i però podem parlar. I nosaltres amb l'aire condicionat, nen. Exacte. Amb l'aire condicionat que estem aquí. Sí, estem amb l'aire condicionat. Que tiene... que tiene la globalización, o sea, ¿no? Es lo que hay. Sí, sí, no, la radio, es la radio. Sí, sí, sí. Y, y hacer las radios esas que las sí. Buenas radios. Y sobre todo hacer buenas radios, que te lleva estas cosas, tiene estas implicaciones. ¿Qué tal estás? Sí. ¿Qué tal estás, David? Pues muy bien, por aquí, bueno, ya os digo, bastante fred. Sí. Que parece ya es primavera aquí. Sí, des de l'1 de febrer es primavera. No, es primavera cuando digo el Corte Inglés, perdona. Bueno, aquí, sí, es primavera, a Dublín es primavera desde el día 1 de febrer. I, bueno, fa un fred increïble, o sigui... Hòstia, imagina't. Joder, que bonic. Escolta, no he pogut donar-te les gràcies en antena encara per la feina que vas fer el dia del concert de Manos de Topo i per tota la promoció i bueno, i per l'ajuda que ens vas prestar tant a mi, al David, com als Manos de Topo, i res, aprofito per agrair-te en directe doncs tot això, no? I que tu te lo curraste, nen. Que honor. Sí, no, sí. Bueno, això a vosaltres, que va estar molt bé, va sonar molt bé i... No, a vosaltres. No, tu mejor. No, bueno, a vosaltres. Bueno, no, tú mejor, mierda, no, gracias. El peloteo, sí. Sí, és lo que tiene, los colegas. És maco. Perquè m'ha dit el David, ens volies comentar alguna coseta o... Sí, aquí en Dublín hay una agenda apretada, muchos conciertos y muchos movimientos. Viene el Guincho. No, jodas, me cago en la leche. El Guincho a Dublín. Está en todos lados este hombre. O sea, el tipo este se está haciendo famoso, pero de verdad. ¿Eh? No, precisamente hoy sabemos que ha habido problemas para escucharlo por internet el programa, pero te tengo que decir que hemos hablado del Guincho, de la gira que va a hacer por medio mundo, y precisamente ahora nos informas de que va a estar también en Dublín. Este hombre... Sí. Joder. El miércoles 26 de marzo. Que bueno, es al lado de mi casa, tendré que ir a verlo, no tengo excusas. Aprovecha. Dile que vienes de parte del Postpocotronic. Y ya está. Del Antón, del David y del Cristian, y ya está. Y te dejarán entrar. Seguro. Que se ponga las gafas o no sé. Algo así. Bueno, sí, me agrada. Bueno, no sé si alguien tiene pensado venir, algún oyente de Postpocotronic tiene pensado venir a Dublín. Bueno, eso no, Cudiguin. Sí. Ya, que levanten la mano. Molts concerts a Dublín, ¿no? Avui, Dia dels Enamorats, al Richard Hawley. Ah, molt bé. Bueno, la setmana que ve Editors, Mark Almond, bueno, que hi ha molta moguda aquí. Sí. Hi ha molta moguda, evidentment, a Dublín. Hòstia, home, podries fer-nos setmanalment, i ara això t'ho proposo aquí a la Gornú. Vaja. Ahí va. S'ha colgado. Lo que pasa es que no va a hacer semanalment nada. Bueno, intentarem recuperar la connexió amb el David, i de mentre escoltarem... Què et sembla si escoltem a Lucas 15? Dale. Que és el projecte aquest que té el senyor Nacho Vegas. Sí. Que és una mena de mescla de música tradicional asturiana i rock independent. I de mentre intentem recuperar el senyor Medina. Ay, talander, como buscar a Cristo. Ay, talander, como a Cristo buscar. Que no hay talander. Hay tal andar como andar a la una y veréis al niño en la cuna que nació una noche oscura en Belén en un portal y no hay tal andar. No hay tal andar como buscar a Cristo, no hay tal andar como a Cristo buscar, que no hay tal andar. No hay tal andar como andar a las dos y veréis al Hijo de Dios. Por nos salvarános sangre quiso derramar y no hay tal andar, No hay tal andar como buscar a Cristo, no hay tal andar como a Cristo buscar, que no hay tal andar. No hay tal andar como andar a las tres, y veréis a San Andrés, que era uno de los tres. Pescadores por la mar, y no hay tal andar, no hay tal andar como buscar a Cristo, no hay tal andar como a Cristo buscar, que no hay tal andar. A las cuatro y veréis el Espíritu Santo que nos cubre con su manto. Desde los pies al costal y no hay tal andar. El andar como andar a las cinco y veréis a San Francisco, que por las llagas de Cristo al Calvario le fue a llevar. Y no hay tal andar, no hay tal andar como buscar a Cristo, no hay tal andar como a Cristo buscar, que no hay. Andar a la sed y veréis al justo juez que nos hace sentenciar. En el valle de Josefa y no hay tal andar, no hay tal andar como buscar a Cristo, no hay tal andar como a Cristo buscar, que no hay tal andar. Andar a las siete y veréis a toda la gente desde el levante a poniente al pie de una cruz a adorar. Y no hay tal andar, no hay tal andar como buscar a Cristo, no hay tal andar como a Cristo buscar, que no hay tal andar. Sembla que hem recuperat la comunicació amb el senyor David Medina. Sí, sí, aquí estamos. Buenas. L'hem recuperat. Molt bé, doncs... Esto formava part del guió, esto, ¿no? Seguro, sí. Tot preparat, sí. Nosaltres cada setmana ens fem un guió, a més, o sigui, controlat per segons. De cagades, només. La resta ho improvisem, però les cagades estan clavades. Han de sortir quan han de sortir. En el moment exacte. Sí, sí. Bueno, jo t'anava a proposar, David, quan s'ha tallat, doncs espero que no es torni a tallar quan ho torni a proposar, doncs que ens fessis una crònica setmanal del que passa musicalment a Berlín. Hazla de Berlín, sí, és igual. Dublín. No, és que jo recordo que vaig rebautitzar com David Berlín amb aquest programa i m'ha traït el subconscient, la veritat. Berlín, Dublín, jo crec que Dublín és una ciutat que ja li està bé, vull dir que emmirallar-se a Berlín Colín. a nivell cultural, vull dir, ja li agradaria a Dublín tenir la vida que té Berlín a nivell cultural, i ja li agradaria a Barcelona i a qualsevol ciutat d'Europa, vaja. Sí, bueno, eso es otro rollo de cultura aquí, ¿no? O sea, es otro, seguido de otra manera, pero en Berlín es más frío, ¿eh? Eso sí, claro. Això és veritat, és veritat. Potser avui no, però generalment sí, ¿no? Diguéssim. Sí. Hombre, y pese a todo, yo me acuerdo cuando estuve en Dublín que había bastante menos cosas, o yo no me enteré, pero por lo que dices, hay conciertos y todo esto, bueno, que yo lo tenía por una ciudad un poquito más, la música, más muerta. Sí, musicalmente parlant, eso sí, aquí está muy presente la música, ¿no? Es algo que la gente té molt arraigat, ¿no? De fet, sempre em pregunten, hòstia, i tu que ets d'Espanya, de Catalunya o d'on sigui, no entrarem aquí a discussions, sempre em pregunten, ah, bueno, i què bandes tenéis, no, allí? Porque, claro, yo conozco la Macarena, Los del Río, Julio Iglesias... Hòstia, joder, qué pena. Claro, sí, de fet, no, sí... Tu què els dius? Manos de Topo. És algo molt important, no? Clar, ahí son todos primos de Bono, ¿no? Supongo. Sí, sí, boníssimos todos. Son todos primos de Bono. Son boníssimos, los boníssimos. Boníssimos, sí, sí. Bueno, la fe aquí no el tragan, ¿eh? O sigui, no... ¿no? Al Bono no el poden veure, perquè és com el embajador d'Irlanda i no el suporten. No m'estranya, no m'estranya. Que pesado que és. Sí, sí. Sí, sí. No, bueno, així que he comentat d'una agenda connexió no, Dublín-Barcelona. Una crònica, sí. Podríem fer una crònica setmanal, o sigui, a tu et va bé i no estàs enfeinat, quan et vingui de gust, sense compromís, i ens dius, mira, pues, avui, doncs, avui a Berlín hi ha això. A Berlín, dale, i a Berlín també. No. A Berlín. A Berlín, vale. I Melbourne. Sortia això del quinxo, però bueno, hi ha algunes cosetes d'Espanya sí que venen aquí, no? Però poca cosa, eh? Tampoc no... Bueno... Bueno, però dona igual, o sigui, dona igual. En principi, està bé que ens comentis quina música hi ha, perquè sempre és una bona excusa doncs, per posar temes. Què et sembla? Pues vinga, va, ja em truqueu i ja us aniré informant. No, i també de l'escena dublinesa, que se cuece. Sí, i grups d'allà. Grups d'allà que no ens arribin aquí per qualsevol cosa, pues, com Manos de Topo, és un grup amb suficient qualitat per triomfar, però no arriba a Irlanda. Home. Bueno, sí que arriba gràcies a tu, no? Però... Sí, bueno, ja que aquí la gent no, lo que és les lletres en castellà i tal no les entenen, no? O sigui, és una mica difícil, però sí, bueno. Sí, jo tampoc entenc les d'anglès i m'he menjat música en anglès, t'ha dit. Però és diferent, és el rotllo de que te lo entienden, no? Vamos a canviar les tornes. Sí, però clar, com l'anglès és l'idioma de l'imperi, pues clar, és com... Sí, hay que pasar por el aro. Sí, doncs sí. Què et sembla si fem això i ens parles de grups d'allà? Fas una investigació... Sí, home, sí, jo tinc cosetes per aquí per ensenyar-vos. Sí, jo t'ho dic per això, perquè jo sabia que, bueno, me había comentado a Medina que eso que tenía cositas ahí de grupos de allí y todo esto, y... Sí, bueno, y si no, como estás a punto de venirte para acá, pues cuando vengas, mira, aquí, el oyente un millón siempre tendrá un rincón en nuestro... Sí, en nuestro corazón. En nuestro corazón. Sí, lo de la pista cero, vamos... La pista cero lo recordamos con mucho cariño. Heart of Hearts. Heart of Hearts. També ho recordem amb molt cariño. Escolta, coneixes a Xabel Vegas? Xabel Vegas, algo escoltat, sí, és el germà del Nacho Vegas. El hermanísimo. El hermanísimo, sí, sí. Sí, algo escoltat, sí, sí. El hermanísimo. Doncs treu un disc, després de treure un EP, que es diu El Óxido. És un tio muy poético. Perquè diu que tot en la vida s'acaba oxidant. Viene de família, no? Sí, el de Boni. Què passa que té un punt més roquer, i té un punt més roquer menys de cantautor, i flipes perquè té la mateixa veu, però musicalment, doncs, diguéssim que la proposta és molt diferent al seu germà. T'ho dic perquè ara estàvem escoltant a Lucas 15, hem aprofitat per escoltar a Lucas 15 quan no teníem la connexió amb tu, i ara, doncs, per lligar una miqueta, doncs, et despedirem amb Xabel Vegas i Les Uves de la Ira. Vale. A veure què tal sona això. Sí. Sona molt bé, doncs aviam si la setmana que ve ja et tenim aquí fent aquesta secció, promesa. Vinga. Si tens alguna cosa més a comentar, fes-ho ara o calla per sempre. Bueno, havia un cotilleo per ahí d'un grupet que heu posat algun cop al programa. Ah, sí? Que es diria els World Shame, no? Aquests, bueno, els que li han sí. Pues han anunciat la seva separació. Ah, però estaven junts. Sí. Estaven vivos. Sí, es veu que el cantant va signar un contracte on es comprometia a gravar en solitari fins al 2010, clar. Que crec. Això suposava, pues, deixar de banda el que era el grup, no? I l'altre ha dit que nanai. Que muchas gracias. Traidor. Sí. I, bueno, els tios ho han portat a juzgados i tota la moguda, saps? Joder. Ostres, o sigui, estan amb judicis i històries. Hombre, clar. I aquests tenen més a veure amb Berlín que amb Dublín, eh? O sigui, jo diria que sí. M'ha agradat això. Jo és que me les imagino ahí en el juzgado. Es parents are those from the Nightingale. Y el otro contestando ahí, ¿sabes? Desde super... la penumbra, sí. Sí, pero es que no sé, aviam, no sé com van firmant por ahí contractes amb les discogràfiques i només tenen un tema que valgui la pena. Sí, sí, además que... el tema de las discográficas ahora mateix también, ¿no? Te firmo. Sí, sí, no, ¿qué tema más bueno lo hiciste en el 76 y tal? Sí. Te firmo 10 años. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Es que cómo está la cosa, cómo está la cosa. Bueno, doncs moltes gràcies per parlar amb nosaltres. Y la semana que ve esperem sentir-te un altre cop per estos lares. Alguna cosilla quedarà por ahí. Sí. Molt bé. Doncs em fa molta il·lusió parlar amb tu. Igualment. I res, moltes gràcies un altre cop per allò... I una coseta més, és que tots els oients ja tenim a punt de Carmel el vídeo de... Oh, és veritat. ...de Manos de Topo, que sí. Estarà per internet en... Oh, qué maco. Se me ha olvidado comentarlo, que tenía ahí, el Medina se estaba ya editando los vídeos, aquí el amigo David, para tener ahí el vídeo del concertillo que hicimos aquí el 24 de enero. Hostia. Y tenemos unos cuantos vídeos ahí, cosita fina. Això és un oient i el d'altre són tonteries. Sí. Ya, prenem exemple. Pospocotrónicos. Tanto pedir jamones, más editar cosas y traerlas para acá. Moltes gràcies, David. Vinga, David, nos vemos. Una abraçada a tots. Una abraçada. Hasta luego. Doncs com us deia, ens despedim el David amb Xabel Vegas i les uves de la ira. Allí quiero morir. mamá, no quiero ir al cole. Hola, soy Jim Morrison, un poeta americano. Yo dije aquello de yo soy el rey lagarto, yo parto y reparto. ¿Y sabéis qué? Que no me llevé la mejor parte. Y me han dicho que os diga que me gusta muchísimo Pospocotronic porque se puede escuchar desde la bañera. Pospocotronic, tots els dijous de 5 a 7 de la tarda a cerdanyolaradio.com i de 1 a 2 del migdia a scannerfm.com. Ya está, esta es la buena. Me voy a la cama. Secció del David. Yeah. Aquí, parlant de la interacció entre la música i la xarxa de xarxes. Déu-n'hi-do. Digues-me, David, què ens has portat avui? Doncs avui, com hem avançat, potser ens deixarem cosetes, com sempre passa, per la següent setmana. Però bueno, s'intentarà poner-lo tot. Què posarem? Doncs des d'una pàgina web, que és el que hem dit, el Record Label. Si li traieu totes les buscades, us quedeu en recordlabel.com. Ja l'hem fet aquesta broma. Sí, ja l'hem fet aquesta broma, no? Bueno, però és que m'ha de ser graciós. Què passa? Nada. Pues això, una web que es presenta per això, per descobrir artistes i segells des de la mateixa web, que perquè té un buscador, perquè està tot classificat, és com una base de dades. Mm-hmm. Record Label. Pum. Pum. Base de dades. Pum. Si és que de verdad, no, no, eso me quita la manía. Tengo un tic. ¿Qué le vamos a hacer? Tengo la mano tonta. Y res. Solo la mano. Sí. Sí, que simpático. Ay. Doncs podrem escoltar coses de per exemple, del segell Warp, que tenen cosetes penjades en allà. Podem escoltar coses de grups com Sud Woman, com Shit Disco, que és el que escoltarem ara, del seu disc que van treure, que es diu Kingdom of Fear, Reino del Terror, del Miedo Miedoso, del 2006, em sembla, del 2007, i res, tenen perquè tinguis un tast del que és aquest disc i de què és aquest grup, doncs han posat un tema, Reactor Party, que és d'aquest disc, i llavors tu posen una miqueta de bio, t'ho presenten i dius, pues oye, escúchatelo, també. I és una altra manera, doncs això, d'apropar-te a la música i als grups des d'internet. Shit Disco, Reactor Party, i esto es recordlabel.com. Better. pues porque trani. La cunya perfecta per acabar amb aquest tema. Sí. Sí, sí. Que ha quedat bé, no? Sí, sí, ha quedat molt bé. Es va quedar ni... Molt bé, m'ha agradat aquesta cançó de Shit Disco. Sí, sí, està graciosa. Bueno, tampoc... No, no, és un rompepistas. Sí, sí, sí, sí. Però jo, vinga, el poso a les tantes i t'haces polvo. I el balles. Sí, sí, i ja està. Bé, bé, està bé. Sin más complicaciones y sin más historias. Ja m'agrada, ja. Doncs amb més complicacions, amb més històries, és el que tocarem ara, que és un tal The Flash Bulb. Enrere aquest nom hi ha, evidentment, una persona humana. No. Con muchos problemas. No puede ser. Sí, sí, sí. Porque Flash Bulb no es como aquel, el Gris Ring, que lo llamaron así. No, este... Graf Rish. Este no es su nombre, no es que le llamaran de Flash Bulb por la calle. El hombre en cuestión es diu Ben Jordan, y Ben Jordan está harto, pero harto hasta las mismísimas pelotas. Això té una justificació, no? Sí, que traiem aquest senyor aquí té una justificació. Exacte, és un tio que, bueno, és com l'altra manera de veure la pirateria a internet que hi ha. No la vamos a esconder nosotros, ni muchísimo menos. No. I llavors, doncs, bàsicament és una rajada el que trobes quan intentes, o sigui, quan busques el torrent d'aquest disc que es diu Soundtrack to a Vacant Life, doncs hi ha tota una llegenda que explica a l'home, doncs, les misèries de la música. Des de la pirateria, però no solo la pirateria, diciendo que a lo mejor piensas, hostia, pues si me compro el disco por iTunes, a lo mejor ayudo al artista. Él te dice, pues no, no nos llega una puta mierda de mono de lo que se compra por iTunes al artista, o sea, que me da igual. O sea, bájatelo por donde salga de las pelotas. Y bajo esta filosofía de bájatelo de donde salga de las pelotas porque nos llega una mierda a los artistas igual, pues el tío ha posat ell mateix, s'ha ripeat al seu disc a una qualitat mitjanament bona, perquè es pugui tenir i perquè es pugui escoltar, i el després diu, si t'agrada, ves directament a la pàgina web del nostre segell on hem publicat aquest disc i fas una donació, però no ho facis per vies intermediàries com iTunes o no sé què, perquè no arriba res. Llavors, doncs, no és que critiqui la pirateria, però fa un ús, diguéssim, comercial, en principi, de la pirateria. De la pirateria. Parateria. Y es como palatería. Y es como, bueno, la otra... Poner un tocho encima del otro, sí. tal. Esto es un plan comercial. Ahí está. Sí. Y te pones ahí, pam, y al final... Una casa, otra casa, pa, y ya lo tienes. Y ya está. Pues eso, escucharemos Flash, The Flash Bulb, Sound to a Vacant Life, y un tema que es diu That Missing Week. A ver qué os parece, y si os gusta, pues oye, darle 5 duros. Y amb el temps justets per despedir-nos després, ¿eh? Sí, sí. I ara, per acabar, introduirem una innovació en el món de la ràdio, i per despedir-nos, que és el minut de silenci. Perquè sí, gratuït. Fins la setmana que ve. A passeu.